بخشیدم تو را دیگر چی خواهی بلا بر تو با دل فریاد دارو نیلی روخ تر خاطر ناشد دارو نیلی روخ تر خاطر ناشد دارو رمه ویران گری کرده با جانه لی با جای سینه درده با دارو لی با جای سینه درده با دارو لی